الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبس في السجن بضع سنين. أركلا چه ضروري خبره يوسف عليه السلام خپل مرګرو ته وکړه چې هغه ديني خبره وه او د دنیاوي خبرو نه ډېره همه وه. نو اوس ورته د خوب تعبیر ښیي څنګه چې وعده یې ورسره کړې وه. دا د انبیاو شان دی، هغوی دا ترتیب په خپل ژوند کې ډېر پابندۍ سره ساتلی دی چې د الله د دین ضرورت یې د دنیا په ټولو کارونو باندې مخکې کړی دی او دینی کار له ترجیح ورکړې ده په دنیایي باندې. یوسف علیه السلام تعبیر ښیي خپلو ملګرو ته او خطاب ورته کوي، یا صاحب السجن، اے دو مرګرو د جیل زمان، اما احدکما، هر چی یو تن ستاسو د دواړو نه دی، فیسقی ربه خمرا، هغه به اسکی په خپل بادشاہ باندې شراب. داغه د خوب تعبیر خو ډیر ښکاره دی چې څنګه په خوب کې لیدلی دی ناقص یو پوی ښه باندې می او خپل بادشاه باندې با چې څنګه مخکې په دې ډیوټۍ مقررو بیا په هغه ډیوټۍ مقرر شي. یوسف علیه السلام په دې خپل کلام کې اغی مخاطب کینا او گتاو تننی سی چه تبا داسشی او تبا داسشی زکر داد کلام طریقه ندا دا انبیاء و اخلاق داسی دی چه اغی او بندتا درد رسول نگواری او باندې غم راوستل مناسب نه غواړي. نو ځکه داسې عامه خبره وکړه چې بس یو تن به داسې شي هغه به بچ شي د موت نه، هغه به نجات عمومي او خپل ځای باندې و مقرر شي هر څوک شي. و اما الآخر، هر چې هغه بل مرګری دی چ خوب لیدلو چې ما په سر باندې ډوډۍ خېدی او مارغان را شغل کیږي او تختیه، نو داغه خوب معنا ده دا فیصلبو هغه با پانسی کلیشی سولی پانسی تاوی فتاکل الطیر من رأسه، نو بخری مارغان دو سر ددنا. دا دا د خوب تعبیرو. یوسف علیہ السلام هغه ته بیان کو ډیر په وضاحت سره. کله چې هغه واورید بعضو روایاتو کې راځي چې هغه دواړو وي چې ما را اینا شیئن لما قال ما قال. کله چې یوسف علیه السلام خپل بیان کو چې سیوي نو قال ما را اینا شیئن هغه دواړو وي چې هغه موږ استا باندې زمیخ کو مونگا خوب ندی لی دلی حکم راغی قضی الامر اللذی فیه تستفتیان. فیصل شوی دی دا اللہ پنیز باندی حقا کار چی تاسو پاغی کی تپوس کرے ہو تاسو داغی تعبیر غختے ہو دا نوا پس کی گی وسو. اگر که تاسو لیدلی نه یې او په دې خبره کې رښتینی یې چې ما راهې ناشیان چې کوم بیان هم کړی دی دا هغه مطلب به اوس دنیا کې واقع کیږي. دا الله شان دی هغه الله ته علم دی چې خوب یې لیدلی او په رښتیا باندې او بیان کړی او ایا نو لیدلیو اسی د ځان نه جوړ کړیو. او چې یوسف علی السلام کوم تعبیر وست نو ای یقیني وکنه هغه بیا د واپس کېدو نو دا غي اخ په مانتیا به فیدی وا چیرې موږ اوس په خپل خبره باندې خپې مانایو خو سکیږي نه نو دی کی اشاره کی دیتا او کتابونه لیکي چې که اوسړې دغه سي ځان نه خوب جوړ کی او به وې داسې یو عالم تا یو بل متقی انسان تا او غول دغه تعبیر وباسي نه به واقع کیږي اگر که خوب هغه ځان نه جوړ کړی. و چې کوم تعبیر یې ولويست نو هغه به واقعیا کیږي. ذکر روایت کې راغلی چې نبی علیہ السلام ویلو چې الرویا معلق برجل التویر ما لم يعبر. خوب خو اله بانه ده بس ده مرغیخ پی پورن خط ده چه تیر کی نیس با نی هون خوب ده شرط بانده چه تعبیر نیس تل شوی کلا چه تعبیر ویسته شو نو بیا بواقع کی گی و ده ده آسان طریقه خولی وچی و سلی خوبولی ده و خطرناکو بس ندی بیانی غلی شی دی پی و گٹ دی پی کی دی نویس بنی. او سنگ چی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چویلیو چی کلمہ دی ہوئی چی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم او دریز علی تو کی گس طرف تا او ڈڑا دی بدل کی نبس اس بنی علاج خول دی کن. و چې کله تا بیان کو بیا د تمانم وېستې شو نو اوس به ارڅ چې خود دې معنا به واقع کیږي. فیصله شوه دې کار هغه چې تاسو دواړو پاغي کې تاسو کړې نو هغه سې او شو بادشاہ فیصله وکړه نو هغه ساقي او شرابي بچو هغه په حق کې فیصله را لچ دی بری دی او داغی نانبائی پا حق کے فیصلہ رالا چی دلبا سزائے موت ورکولشی. نکل چی دی پا خپل وقت باندی دا جیل نواتو مدا دا یوسف علیہ السلام عادتو چی هر یو جیلی با چی وطو ندبو سرا دروازی پوری جلب کو اده خو بیا مرگری و دیر خو نو دی سرا دا جیل تر گیٹا پوری لاننو چی دا سوکوزی دا جیل نا یارو سختی گی دا ملمستیانا کلی تروانی یا بلپل روانی یا ربو تزی یا سنو دروس خطی دو پا وقت کی ہوئی کنا چیز کس ضرورتی نو آئے کنا نو چی ضرورتی نو سوکوتا ہوئی او چی نئی نوی بس نار سشتا دے اللہ فضل لے او چی نو آئیو با ناغشت ساقی او شرابی بویلی یوسف علیہ السلام تا چه مرگرتیا دیرش کلی تیره شوی دا نکستاس ضرورتی او خدمتی زمان دا کولو نو آیا کن. یوسف علیہ السلام ورطا دغاوی وقالا للذی ظن انہو ناجم منہو مذکرنی عند ربک. او یوسف علیہ السلام اغا مرگریتا چې دا یقینو چې د اخلاصي دن کې دې دې د سزا نه بچ کې دن کې دې په دې دواړو کې دوی ورته وی چې زما ذکر وکړه د خپل بادشاه سره. نام مفسرین دا وی کنه چې سرسری نظر والے دي مفسرین خو یو قسم نه یې کنه څوک صرف ځان خلاصي قلم پر راکاږي اغی داوی لی چلک دیو تاوی چی تو بادشاہ سرووی چی رب دی جیل کی او سڑے دی دیر قابل ترین او دیر خوش اخلاقا ابی گناہ جیل تتل دما بدا سی ذکر روکی ہوئی نو. او دا مناسب دی دی کسو نقصان نشتا دی چی او بنده د خپل دنیایی تکلیف د پارا امصیبت نا د خلاصولو د پارا بل بنده تاوی دا یو سنت تجاری د خلقو پامینس کی د دنیا زندگی پا دی روانه دکن قیامت کې به هم شفاعت کیږي نو دنیا کې هم شفاعت شته. او دا د قرآن اصول دي لیکن هغه څوک چې هغې د قرآن نه ناواقف وي نو هغې اسې ځان خټو ته ننباسي او ځان ډن ته غورځوي پیغمبرانو اعتراض کوي یره وي یوسف علیه السلام له نه وپکار چې دی یو بادشاہ نه او قوم کافر او ورګه چې بیان کوي چې دا غنه مدد غواړي اته وایي چې انا مدد غواړي ته خو اول خپل سینې را اوس پړه صوفي چې پړه کې د سګن پروت ته توس پام بیا باندې اعتراض کوي وی دا نو مناسب چې دی او بادشاہ تا چې هغه بیا هم کافر دی درخواست کړی وی او د خپل نجات لپاره او تعرض کړی وی دا وینو ته د قرآن نه خبرې سورۃ النساء نه خبرې دا غي نه زنانم خبر دی او ته تینې خبر چې الله رب العزت وی من یشفع شفاعتا حسنتا یکل له نصیب منها چا چې دی یو بنده په حق کې صحیح شفاعت وکړ نو غل با ډیر لوی برخی دا غینا ګور هغه چې شفاعت کو نو داغه د پاره اجر او ثواب دی. مائده کی ویلی و تعاونو علی البر و التقوى ولا تعاونو علی الاسم والعدوان. اے مومنانو یو بل سر امداد کوئیم. قرآن ویلی دی و تعاونو امداد نور سنگی چطو زمان دا پار سفارش نکے و زستا دا پار سفارش نکوم تو زمان دا پار چا تا درخواست نکے و زستا دا پار نکوم دا تعاون بسنگی مدا دیکی ویلی چی دا غد شان سر دا مناسب نو تا دا غد پشان سپوئی گی مڑا اب یہ رسط دا آیات مانا اگا کڑی دا چی اگا دیر کمزوری دا یوسف علیہ السلام خوی مرگری تا چی زمان ذکرو کا دقبل بات شاہ سرام ناغ ذکرو کو نا فانساو شیطانو ذکر ربی ہی نو یر کو داغنا شیطان چی خبر اے کڑے وے دقبل بادشاہ سران شیطان کل دس آخد گرزی دی پسی او چی پویش چوئی درخواستو شو ادے باس دا جیل نوزی او ما تا وکار خرابی ناغو لگی دناغ ساقی او شرابی تے سنور وسوسی راروان دکلی جیر اس دیر جیبا کارو شو نن خو بڑیر خلق راغلی مبارکی لہ او نن خوستاڑی را دا خوش آلی روز دا چیز دی پا حق کی بس چل کی گی پلوان براغلی دوستان براغلی او غیبا مبارکی را کئی چیز جیل نراغی و بریشو اگر دغا خبری لڑکی را لی از یوسف علیہ السلام خبر ای را تیر شوا ادا شیطان دا سی کئی او کنه کئی نوم دا غلط کار نسبت شیطان تا کی گی دا غلط کارو کنه چیز یوسف علیہ السلام خبر پاگی باندی عملو نشو عظیم الشان پیغمبر نفان ساو شیطانو شیطان دا سی کئی کنه خبری ای ری دا خلقونا او دی که خدا غدیر لئے مطلبی نو بس داغا مطلب داو چی یوسف علیہ السلام دا جیل نو نزی نو خبئی فلبسا فی السجن بضع سنین نو پس پاتش یوسف علیہ السلام پا جیل کی او سو کال نورم شیطان و سمر خوشحال شوی بس دائی دنیا کی دا سے راضی کا نخواہ دا پا حق پرستو باندے امتحانی دا اللہ رب العزت او شیطانان پہ خوشحالی گیا کد بندیان نہیں کد پیریان نہیں دی باندے صبر پکاری کا نخا اگر کا صبر پدی باندے ڈیر گران دے چی دشمنان او مخالفین ٹوکی کئی او خندا کئی او خواسلی کئیم اللہ ویلیو چی دا دا حق پرستو شان دن دا پا دیبان دی رازی دنیا کی دا واقعات روایات تھی پا دیدے کے او ثبوت یہ نشتا دے یو دا روایت تے چی وی نبی علیہ السلام ویلیو چکہ چری یوسف علیہ السلام اغی مرگری تا دا خبر نوے کڑے نو دے با پا جیل کی نور نپات کی دا دا کم دے دیو آئے روح المانیوی لم یثبت دا دی ثبوت نشتا پٹ غل باچا دے ارچا چویلی دی قیامت کے بخکارشی ارتا خو نپٹی گی دل تا پٹ غل باچا دے تم خدای نه نه یری یا پیغمبر باندې دروغ جوړي. هو هغه چې کوم ویلي دي نو هغه شته دي کنه هغه نه انکار نشي کېدی. هغه دا ویلی وو هغه رستو راځي دا هغه زیدان دی چې که چېرې ما په جیل کې دومره وخت تیر کړی وی څومره چې یوسف علیه السلام تیر کړ او بیا ما پسې د بادشاه استازی راغلی وی نو ما به ایستنو کتلی او سره به راپاڅېدلی وم. خو رحم الله یوسف یوسف علیه السلام له الله ډېر لوی استقامت ورکړی و نو استازی رخصت کو او ورته یې وویل چې بادشاه ته ووایه چې زما په هغه خبره باندې نظر ثانی وکړي. دغه راغلی دغه شته دی دا چا ویلي وو چې که ده هغې سړي ته نه وی ویلی نو دوره به نه پاتې شو یا دې وجې نه پاتې شو. دا دې وجې نه پاتې شو چې انسا او شیطانو ګوره تا ته دشمن خی ته دشمن نه پیژنې تا ته دشمن خی چې د شیطان نه ګورې ځان ساته ښه دی چې تا له چپه در کی کنه ډېر پرستو به دې بوزي تا د دې شیطان د حرکت په وجه باندې ښه چې انبیاو باندې دومره وخت په جیل کې تیر شو د ده د وسوسې او د ده د لغزش د وجې نه نو ته به ترې نه پاتې شي. اصل خبره دا وه او بل روایت کې راغلي چې انسا او شیطانو چې نه نه د ساقي نه نه د شرابي نه نه شیطان د هغه نه خبره نه وایي را کړي د یوسف علیه السلام نه خپل رب یې هېر کړ نو بادشاہ نه د بادشاہ خبره وکړه وزید د دې باندې چې خپل رب ته سوال کړی وي چې الله ما د جیل نه خلاص کړي نو هغه ته شیطان یې ورکو د بادشاہ نوم یې واغستو چې عند ربک ضمیر وی یوسف ته راځي دی او کنه ته ډیر خپویږي په دې باندې څه د قرآن داسې کتاب نه دی دی کې بل کدمې په شانتي ګرځي سمندر دی الوی یو پتا پويږي او ستا مثال به زی دی دغه ځای چکړې د بوټی نه دغه ځای چکړې د بوټی نن په دې هو قرآن نزدکی اول خو دې ځای کې وګوره چې رب لفظ راغلې سوزله او دریوالو زینو کتی نمرات بادشاہ دی دمخ کنه خبره شروع وا ګور اما احدکما فیسقی ربه خمرا هر چی هغه یو دی نو هغه به مقرر شي نو ګرځي با په خپل بادشاہ باندې شراب بادشاہ ته مراد دی دې کوم ډیر خلق لته شتی والی چې وګورو تا بادشاہ ته ربوي یو یې بارام کینه ته د عربیت نه نه واقفو تر رب لفظ ډیر وسعت ته په عربیت کې چې نسبت یې ستو شنو د هغه مالک ته وي اچھے بے نسبت اینو اللہ بات امرادی دادر آگلے امراد تینا بادشاہ دے کنا اور پسی بیا ہوئی اذکرنی عند ربکا چیزا ما ذکرو کان دخپل بادشاہ سران دلتا ہم اگر امراد دے کن ہمیں سر بادشاہ نفعن ساو الشیطانو ذکر ربیم یرکو داغنا شیطان چې ذکر کړی وې د یوسف علی السلام د خپل بادشاہ سره دلته تناول رب العالمین اخلی دا خو ته په قرآن کې انتشار پیدا کړي نه چې څنګه مخکې دواړو ځایونو کې تینه مراد بادشاہ دی نو دلته هم مراد تینه بادشاہ دی. ذکر ربهم او د مصدر نسبت شوی دی مفعول به تا چې ذکر د یوسف علیه السلام یې کړی وی د خپل بادشاہ سره. دا معنا صحیح نه ده ځکه په انبیاو باندې ډېر لوی ټیس راځي چې د پیغمبر نه چرې خپل رب یېریږي راشه اوس وګورو څومره لوی داغ یې ولګاو ښه ته سوی چې یاره دنیا روانه ده څوک نشته زه بهر سوایم او د دې رڼا به نه کېږي ولې به نه کېږي تا ته دا پته نه وه چې الله رب العزت به رستو داسې خلق پیدا کوي چې هغوی به د هرې مسلې پوره چانډ کوي او کاڼې شګه پیازکې به ته وباسي. دا خبره څنګه کړې دي چې څومره لوی نقصان دی او دا چې پیغمبر ته دې نسبت وکړو چې دا هغه خپل رب یې ایر شو او د بادشاہ نه امداد وغوښته. ابل داري چې د شیطان دی پیغلبه واچول چې شیطان غالب شو نو د یوسف علی السلام نه خپل رب یې کو راشه وګوره خلقو چې استعلا صحال. او قران ویلو چې لا عبادک ان عبادی لیس لک علیهم سلطان زما په بندیان او استا غلبه نشته مړه ته زما بندیان تنشران دې کې دي. نو یوسف علیہ السلام و انتی عظیم و شان پیغمبر اولو العظم پیغمبرانو کی شیطان داغن خبر ایر اکلا او ربیت نبی ایر کا نوری خبر خلاص گئی جستان اچے ڈوڑے ایر کلنا ربیت نبی ایر کا دے اسرائیلیات تی خوا دے اسرائیلیاتو کارم داغن چیغی پیغمبران نفری دی داغ با پی لگئی که هر سو کی اس سو کی این دی ماف کری خواه یوسف علیہ السلام گون دی انسانی این دی ماف کری او دا الزام پی لگولی دی چه خپل ربیر که و بادشاہ تے ہوئی. اصل خبرام دا غمخ کی دا اصل مطلب دا دی اور سمر روایت چرا دی ناول خو صحیح ندی او که صحیح شي نو هغه ځواني سيزونه دي په اړه د قران تفسير نه کیږي ته چې څومره حدیث پیش کړي کنه هغه خبره احاد دي هغه ځواني دي په اړه د قران تفسير نه کیږي. اصل خبره هم دغه وا چې دا غي ساقي او شرابي نه هغه خبره شیطان یې رکړه وسوسه او تواچولې. یوسف علیہ السلام نورم په جیل کې پاتې شو بس الله تعالی دغه سي منظور او هغه چې لیکلو نه هغه سبا کېدو او دینه مسله جوړه شو او پیدا شو چې کله انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام د جیل نه د وتو د پاره اذان له اسباب ګوري نو ته به هم ګورې کنه دا جایز خبره ده تبا هم ځان له اسباب ګوري چې ځان د مصیبت نخلاص کې ځان د جیل نخلاص کې شرعي اسباب چی کنه هغه کیس ګنا نشته دی. یوسف علیه السلام کدا ویلی دا هیڅ خبره نه لیکن ډیره بهتره معنا ګورم مفسرینو کې هم قسمونه دي د چا ذهن اورسی او مطلب تا او د چا ذهن اونرسی فرق ډیر دی. ابو حیان صاحب د بحر دیده که مانا کلی دا چه یوسف علیہ السلام اغی مرگری تاوی چه اذکرنی عند ربکان خپل بادشاہ سرا زما اغسی بیانو کان چې تا زولی دم په دې جیل کې چې ز څنګه کار کوما څنګه وخت روما څنګه اخلاق چلوما څنګه مسله کوما دا وته وای اخلاصي خبره نه وها د مسلې خبره وا لکه مونږ چې او شاګرد توایو چې کلی تزې نو ګوره قران مو پرې راخه خیر دې کار مار کوا د مور او پلار خدمت کوا خدا دل ته چې دې سزده کړو دا دایرنه کې ګوره اول ته کې کار سو کی کيو تني کدو تني کلست نهي نو درس وته شروع کها دا هر حق پر شان لیکل یوسف علیہ السلام هغه مرګری ته وای چې تا مسله ست کړه کنه په جیل کې ما ته وای د توحید بیان مې ته وکړه یره کدا بیان دی بادشاہ سره وکړ یری ګم سړیا خدای شته دی یری ګم ته د الله د وحدانیت مسله بادشاہ سره وکړه کې دی چې الله ته هدایت وکي دیو ته وای مړه د اخلاصي خبره نه واه روح المانی ذکر کړی دی چ اذکرنی عند ربک زما حال بیان کا دی جیل کی زما زندگی و ته بیان کا چدا سے سړے غورا داسه مسئلے کی مون ته ناشنا خبره وکړه چی ارباب متفرقون خیرن ته مونږ نه دی اورې دی لګور دا بیان نو بیا ایس اشکال نشته صوفی د قران نه خبر دی هغه غزان له کشف المحجوب جوړ کړی دی تو اے پدغی کے لگی آیا تو کہ قرآن ترالی نو دیر غلط ہے باوکے دیر لوٹ کی بمات کے قرآن سرستائی اس کار نشتا دے تو کہ حلقی کا واو وزیفی کا واو درو دیتا جو آیا دیکھ دیر سوابو ندی خوا استاد قرآن سرست کر دے نپاتش یوسف علیہ السلام فجیل کی یو سوکالام هر کار کې د الله حکمتي دا کارون د الله د حکمت نه خالی نه و نه تر دې پورې شپږم حالت د یوسف علی السلام او دې پورې دا د جیل سختی و او ابتلا و امتحان ارستو الله دا د نجات او د خلاصي اسباب بیانې واخر